राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर धारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निर्म निरहंकार शांतिमति गच्छति। ममता और अहंकार मिटने से शांति की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में और भक्ति योग में निर्मो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी गोविंद ऐसे ही ज्ञान में भी अहंकार बलम दर्शम कामम क्रोधम परिग्रम विभूषण निर्मम शांतो भोजन कल्पते। तो निर्मम होना चाहिए। तो निर्मम कैसे हो इस विषय में थोड़ा ध्यान दें। आप अपने जो शरीर को अपना मानते हैं ना, जैसे जमीन जायदाद रुपये कुटुंबी उनको अपना मानते ममता करते हैं, उससे नजीक से नजीक खास आ जाती है शरीर में। शरीर की ममता मिटने पर सब मिट जाएगी। और कुटुंब की जमीन की जायदाद की रुपयों की सब मिल जाएगी, खास आई शरीर। तो शरीर में निर्मम कैसे हैं? शरीर मेरा नहीं है ये अनुभव होना चाहिए। और अभी अनुभव हो रहा है शरीर मेरा है, ऐसा होता है। ये शरीर मेरा नहीं है तो इस बात को कैसे माने? तो ऐसे माने कि शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या? शरीर को हम अपनी चाहना के अनुसार बना सकते हैं, रख सकते हैं क्या? क्या शरीर पर अपना आधिपत्य है? बस चलता है, नहीं चलता तो फिर अपना कैसे? चाहे तो इस पर अपना बस चला लो, चाहे अपना अपन छोड़ दो, दो में से एक बात कर लो तो अपना आधिपत्य चला सकते हैं तो चलाओ। कि इसमें तो हम असमर्थ हैं तो फिर अपना मत मानो। लड़का हमारा है कहना मानता नहीं, तो हमारा है तो लड़के को कहने में चलाओ और नहीं चलता तो अपना पन छोड़ दो। व्यवहार है ही नहीं हमारा, फिर तो माने हमारा नहीं है। चीजों कोई उपाय बताओ आप। अपना मानो से अपना मैं मानो दो बात हुई ना, तीसरी बात कोई हो तो बताओ, दूसरी है नहीं हुई। तो इसमें अपना मान करके अपने मन के अनुसार चला रहे ये तो असंभव बात, और अपना नहीं माने ये संभव बात है, सीधी बात है। तो निर्मम हो जाए। निर्मम होने से बहुत लाभ होता है। देखो आपको कोई भोजन वितीर्ण करने के लिए बैठा दे कि तुम भोजन दो, सदावर्त दो, तो आप शुद्ध अच्छी तरह से दे सकते हैं। और आपकी खुद की रोटी है, आपके खुद का पदार्थ है, उसमें देने में जितना जोर आता है ना, उतना जोर दूसरों की चीज देने में नहीं आता है। क्या समझ रहे? अपनी चीज देने में घाटा मालूम होता है, बड़ा में कम हो जाएगी या दूसरों की चीज दो। इसमें मारवाड़ी कहावत है, पार की पुणी का तुम सीख लो, पार की पुणी का तुम सीखो। अपना अपनी क्या गलत क्या कर सकता है? पार की पुणी बिगड़ गई, उसी पुणी उसका बिगड़ लिया, अपना तो सीखना हो जाएगा। तो अपनी ममता रखने से चीजों का सदुपयोग नहीं होता, और अपनी न मानने से चीजों का सदुपयोग होता है। तो तो फिर अपनी है ये मानना गलत है, इसका त्याग हो सकता है। तभी निर्मम कहते हैं भगवान। तो निर्मम अगर हम नहीं हो सकते तो भगवान क्यों कहते निर्मम से, निर्मम भूतवा युद्ध से देहाय कमान निर्मम भूतवा युद्ध से तर। तो निर्मम होकर के काम करो, तो अपना नहीं है तो बर्ताव बड़ा शुद्ध होगा, सबके साथ आदर का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, उदारता का बर्ताव होगा। अपना न मानने से एक तो, और एक सबको अपना मानने से उदारता आती है। उदारता में दो बात है, एक तो सबको अपना माने और चीज को अपनी न माने, तो उदारता में क्या बाधा लगे, उदारता आ जाएगी ना। अपनी वस्तु मानने से उदारता नहीं आती और सबको अपना नहीं मानने से उदारता नहीं आती। सब अपने ही है और वस्तु अपनी नहीं है तो क्या जो रहा है उदारता, ठीक है ना। तो वास्तव में शरीर और पदार्थ अपने नहीं है। क्यों नहीं है कि इन पर अपना वश नहीं चलता है, अपना आधिपत्य चलता नहीं है, इस वास्ते हमारी नहीं है। किसकी है, इसमें मतभेद है। इसमें संसार की मान सकते हो, क्योंकि संसार से ही हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई और संसार की वस्तुएं संसार से उत्पन्न संसार की है, संसार की मान सकते हो। और ज्ञान योग में जाओ, विचार करो, विवेक करो, तो सब प्रकृति का कार्य है। तो ज्ञान योग से प्रकृति का है, कर्म योग से संसार का है, और ज्ञान योग से प्रकृति का है, और भक्ति योग से भगवान का है। क्यों, प्रकृति भगवान की, हम भी भगवान के, सब भगवान की। तो वस्तु चाहे संसार की मान लें, चाहे प्रकृति की मान लें, चाहे भगवान की मान लें, तो जा कल्याण, और अपनी मान लें तो जा बंधन। चार चीज हुई, संसार की मान सकते हो, प्रकृति की मान सकते हो, भगवान की मान सकते हो, और अपनी भी मान सकते हो। अपनी मानने से कारण गुण संगो से सदस्य जन्म ऊंचनीच योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग, उनको अपना मानना। अपना मानना तो उसके साथ संग हो जाएगा, संग हो जाए तो यज्ञ वापिस जिसको चंद कर जाए उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो अपनी नहीं है उसको अपनी मानना, ये क्या है, ये बेईमानी। जन्म मरण का कारण बेईमानी है। बेईमानी ना रखे, ईमानदार बन जाए तो जन्मना को कारण नहीं। अपनी तो है नहीं, अपनी मान ले, भगवान की मानो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी भगवान के लिए। अरे ये चीज भगवान की नहीं, मैं भी भगवान का हूँ, मेरा भी भगवान का है, तू है तेरा है बस, मैं और मेरा है ही नहीं। ऐसी मौत की बात, ऐसी सच्ची बात है, ये है असली तत्व, सच्ची बात। जो भगवान की तो वस्तु है, भगवान ने पैदा की, प्रकृति है तो भगवान की, जीव है तो भगवान का, अपरा परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति प्रकृति है जड़, और परा प्रकृति चेतन जीव भूता, ये परा प्रकृति, और भगवान है, भगवान कहते मैं हूँ। ये तो जीव ने परा परा प्रकृति से जीव है, और अहं कृष्णस्य प्रभव प्रलय, मैं सबका प्रभव प्रलय हूँ, तो ईश्वर हो गए। तो सब चीज ईश्वर की है, अब मौत रहेगी। उदारता में कोई फर्क नहीं, हमारी है ही नहीं, भगवान की है, तो खर्च होता भगवान को होता है। और अगर स्त्री नहीं ईश्वर भगवान के है तो दोनों बातें आ गई, उदारता आ जाएगी। वस्तु हमारी नहीं और सब भगवान के, भगवान की चीज है, तो भगवान की वस्तु भगवान के जनों के लिए तो है किस लिए, भगवान की वस्तु भगवान जनों के लिए, फिर कंजूसी कृपणता की बात ही नहीं है, क्यों आएगी, कोई कारण नहीं है। नानक जी महाराज की बात सुनी है, कहते हैं राम का खेत और राम की चिड़िया, राम का खेत चिड़िया, राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट मुझे खाओ। कल एक भाई मिली, वो कहती है कि हमारे पति वो खेत बनाया था, अब जीती बात तो खेत में गया जाके राम जी ने गया सुतर गया है, राम जी जो खेत राम जी ने गया है घास चोटी देती, कहो कि अंत में धान हमारे सबसे ज्यादा हुआ, कभी कही नहीं भाई कब की बात, दूसरे खेतों में जिनसे ज्यादा बात नहीं हुई हमारे, अपनी विश्वास नहीं होता तो खेत खा जाएगा ज्यादा हो जाए बात नहीं, टीडी खप जाती है और पीछे वर्षा हो जाए तो मांस ऐसे बढ़िया होते हैं महाराज, छोटे छोटे पूरे फलिया का गुच्छा गुच्छा लगा हुआ, तेरी है मछली के बीज को और माठ में पौधे ज्यादा खाती है, पता खा तो माठ कौन छोड़े, जाएगा तो वर्षा बरस जाए तो जो उनका मैदा है ना बीज है वो तो हो जाती है खाद और उसके उतर जाता जहर, फिर मांस में बहुत बढ़िया हमारे देखे हुए फले फल लगी बहुत गुस्सा हुए फले फल फले डाल रहे मांस बदल गया, तो वो देने से बढ़ती है चीज, कभी रोकने से रुकती है, तो रामा काय माया राम की, रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल, आए जिम्मे जाऊं दे तू पल मार ले खाल, आड़ी पाल की उमर है, राम बस में लगे थे रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल, आए जिम्मे जाऊं दे पल मार ले खाल, हमारे महाराज कहते आई बलाए दी चलाए, हमारे गुरु महाराज कहते कहते जो करते आई बलाई दी चलाए, इस तरह से आप लोग हम लोग हैं तो आई बलाए दी चलाए, भगवान की है भगवान की आई भगवान की गई भगवान की खर्च हो गई, यथा योग अपने सुचारू काम करना पड़े जिम्मेवारी है, रोक लगाना बड़ा काम नहीं है, ठीक तरह से सदुपयोग हो जाए, भगवान ने वस्तु दी भगवान ने बुद्धि दी है विवेक दिया है तो विवेक अनुसार रहना, तो कब होगा मेरे ममता से होगा, ममता बांध लोगे तो हो जाए वो कार ना बोले कार से बेकार हो जाएगी, तो भगवान की चीज है भगवान की सेवा में लगा दो उत्साह से, तो निर्मम और निरहंकार है, अहंकार की मैंने करता हूँ मैं भी भगवान का वस्तु भगवान की, मैं अलग कैसे हुआ भाई, मैं होने से भगवान से अलग हो जाता है, वो करोड़पति का लड़का अलग हो जाए तो कितना हजार देगा कितना लाख देगा, अगर अलग नहीं हो तो सब गमाते क्यों, तो लेता है तो छोटा हो जाता है, ये अपने देते हैं ना इससे हम तुच्छ हो जाते छोटे, नहीं लैंड तो होगा भगवान के होते भगवान के सब हम मालिक, कि भगवान के हमारे भगवान की वस्तु तो हमारी हुई तो हम अलग कर लेते हैं हमारी अलग मान लेता है तो फिर सीमित होती है, तो भगवान क्या हम है भगवान से हमारी है सब भगवान ही है, कैसी मौज की बात है, हमारी मान कर रहे रोटी कपड़ा अपना काम लो और अपने न मान भगवान की मान लो तो भगवान की मानने में बड़ा आनंद है, भगवान की मानने वाला कोई रोटी कम ज्यादा नहीं खाता है, अपनी मानने वाले कम ज्यादा सही खाता है रोटी उतनी ही खाएगा, अपनी मान कर बंधन हो जाएगा, भगवान के प्रसाद भगवान का भगवान के प्रसाद से कल्याण हो जाए ऐसा भगवान की है सच्ची बात है ईमानदारी है, अपनी मानी प्रसाद में अशुद्ध हो जी भुंजते थे तो हम पापा ये पसंद आत्म कारण अपने लिए पकाते हैं वो पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, तो अपना ये क्यों करे, भगवान के लिए, भगवान की चीज भगवान के लिए, अपने तो आनंद कर दे, मौज रहे यार, सीधे रहे तो मौज जाओ, तो मौज कोई खावे तो मौज होता है। यथा योग ठीक तरह से विभाग करने के लिए आपको चीज सौंपी गई है, ममता करने के लिए नहीं और ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं, ममता कर रोकने के लिए नहीं है और दुरुपयोग करके नष्ट करने के लिए भी नहीं है। वो संतों की बात बताई नहीं, साधा बना साधु बढ़ा लिया उनको, राजगद्दी पर बैठ गए, दूसरे राजा ने सलाई करी, सलाई क्यों करते हो, यहाँ तो कोई काम करने वाला था नहीं, इस बात बैठ गए, अब आओ वहां बैठो करो काम, मौज से कैसी आनंद की बात है। अब नहीं तू भी जल्दी से ऐसे चल तो दोगे आप, हम सब भी ममता रोगे तो मन रहे माया में रह जाए, वासना इसी दे धराशी उसका मर्म होगा। ठाकुर जी की मान लो बैठे थे तब नहीं करो गाँव दे, बड़ी बड़ा आनंद लगता, बड़ा आनंद। ये मकान है हमारा मान रहे तो इसी चिंता हो जाए, तो सज्जनों का है, अब बैठ गए सत्संग कर लिया, चलो अब टूटे फूटे ठीक बैठी मालिक जाना, अपने क्या मतलब है, अपने तो मतलब है। तो बैठ मारो ने परशुराम कार्ड अपनों को, आप ये ठीक है, अपने आनंद आनंद हम ले रहे हैं, दुख दुख हमारा नहीं होगा। अरे मेरी मानने से दुख तो ज्यादा होगा और सुख कम होगा, अपनी मानने से सुख ही सुख होगा, आपत होगी नहीं। अरे ठाकुर जी मान तो निहाल हो जाए, प्रसाद मिलेगा ठाकुर जी का, प्रसाद से महिमा बताई, प्रसाद नाम भगवान का है, भगवान प्रसाद है, संत महात्मा है, इनसे कल्याण होता है। तो वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम निचर अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावत नहीं बजाए थे। संतों में भगवान की भक्ति में और प्रसाद में उस भगवान के नाम में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती, ज्यादा पुण्य वाला श्रद्धा होती है, पवित्र हो जाते हैं। प्रसाद सर्व दुखाना महाने के सेव जाए थे, प्रसाद से सब दुखों की हानि हो जाती है, तो भगवान का प्रसाद देते हैं। तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कैसी मौत ले आनंद ले, जीव तो आनंद मरत भी आनंद, चलो जीवो चलो भाई चलो चलो, अब क्या करना है, ऐसी मौत की बात है, ऐसी आनंद की बात है। ममता करके कोरा दुख पाना है और कुछ फायदा नहीं, ममता कर दे कंजूसी करे तो अपने लिए पैसा खर्च कर नहीं सकता, उदारता तो अपने खर्च ही है, पैसा खर्च में ही काम आता है और काम नहीं आता है, बेड़ा करो तो अभिमान बढ़ेगा, मतलब कपटी गर्भपति खुशी होगी, तो धर्मातिक काम थी कमंड आने से धर्म से भी मुख हो जाता है। ठाकुर जी का शब्द तो मौज एकदम मौज ध्यान ध्यान सदा दिवाली संत के आठ पहचान, सदा दिवाली संत के आठ पहचान, कैसी मौत है भगवान की चीज है, भगवान के लिए खर्च कर दी पड़ी है, तो भगवान नहीं खर्च तो भगवान की अपने तो है नहीं, जन्मे तब एक धागा साथ में रहे नहीं, अब जाओगे तो शरीर भी यही पड़ा रहेगा, साथ ले जाओगे नहीं, बीच में मेरी मानकर दुख पाओ और पाप करो और आगे दंड भोगो मुफ्त में आए, जो पड़ी है जी छोड़ सब यार, जन्म आ गए पड़ी जो पड़ी है छोड़ दो सब ही होना, कैसी मौत की बात है। निर्मम निरहंकार से शांति कर सकती, तो ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी को सौंप दी, ठाकुर जी के हम है, ठाकुर जी के भजन है, ठाकुर जी के प्रसाद है। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरेंगे, पटभूषण भगवान का प्रसाद। सीधी बात, बड़ी युक्ति, बड़ी सीधी श्रेष्ठ एकदम, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, भगवान का प्रसाद है, प्रसाद ये सब दुख वाला माने, सब दुख मिल जाते हैं। ये युक्ति है, अगर काम में ले लो तो निहाल हो जाओ, ये परमात्म प्राप्ति की युक्तियां है, असली तत्व है। अब नहीं लाओ तो फंस जाओगे भाई, फायदा तो कुछ होना है नुकसान, फायदा तो कुछ होगा नहीं, नुकसान सब तरह का होगा, लोक मार पर लोक मार पापा में सब तरह, नुकसान सब तरह का, और फायदा किस तरह का नहीं, और भगवान की मान लो तो फायदा सब तरह का, दुख ही नहीं, नुकसान है ही नहीं। दुनिया में बहुत सी चीजें पड़ी है, वो खर्च हो जाए तो आपको चिंता होती है क्या? आपको चिंता तो नहीं, जिसको अपना अपना मान लिया, तो अपना मानना है, चिंता करना है, पाप करना है, पतन करना है, शोक करना, चिंता कर लिए तो शोक चिंता की शौक हो अपना मान लो, दुख पाना है, पाना चाहिए मानो, अपने दुखी बात बात आए जब है जो को मिला था अपने, तो घर मकान प्राणी सब अपने मिले, है जो ही मिले, है जो छोड़ दिया सबने अपना, कैसी बढ़िया बात है, रह देते अपना काम करता गुटिया ठीक तरह से, कभी जाओ कभी रहो, बड़ी क्या बात है, जाए भी रख रहे हम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई बता रखे आप भगवान की मर्जी होगी, ऐसा रखें ठीक है महाराज, ऐसे ही रहेंगे हम, कभी जब दे दे तो अच्छी बात दे दो महाराज, कभी ना दे दो मर्जी आपकी, अपनी जो आप करें, बेटा पोता दे दिया बड़ी अच्छी बात, नहीं दिया अच्छी बात, तेरी मर्जी, राजी है तेरी रजा में, तेरी आगे में अंत राजी, कैसी मौत की बात है, आप जो सुख पाओगे संत संत मानेंगे, अगर अपने मानोगे तो आपको तो कृपा कंजूस कहेंगे, आप दुख पाओगे, लोगों में नहीं डाल अपना दुख पाना, नहीं तो लोगों में नहीं मारा अपने सुख पर नुकसान थी, लोग अपने लोग शुद्ध सुधर जाए, इतनी सी बात है। धन ज्यादा वाला रोटी ज्यादा खा देगा क्या? नहीं धन है वो कम खाएगा, वो भूख है वही खा ले, भूख आप इसमें रखते हो तो आपको रोटी मिलती है, हमारे को मिलती है, हमारे को मिलती है मुफ्त में, आपको करना पड़ता है काम, कैसी मौज की बात, ये आज अटका आता जाना तो सुखी हो जाता, अरे वो आजकल सीखने वाले आए हैं यहाँ पर अपने, ना सीख दो ठाकुर जी आए, अपनी चीज तो नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान की चीज नष्ट कैसे होने देंगे, रक्षा करने अच्छी तरह से, अरे उपयोग सदुपयोग होगा, हमारे क्या खर्चा लगता है, भगवान की चीज है, भगवान की पता है, आप ही को वो कर सब दे दो, सब कैसे देते, सब ना तुम्हारे उद्देश्य होते ना हमारे उद्देश्य होते, पंतिया तुम भी दे पंतिया हम भी देंगे, जीवे जीवर से चल देंगे, परवाह ही नहीं, किसी स्टेशन पर ठहरे हैं चल चल स्टेशन की याद आती है, वो मकान कैसा है, देने वाला अपने को नहीं माने, उसी की वस्तु उसको दे रहे हैं, अपनी माने देने से फंस जाओगे, अपनी मानना ही पाप है, अन्याय है ही उसी की, जो कोई भूखा आ जाए तो बनी बनाई रोटी उसी की है, उसी की उसको दे रहे हैं, भाई लड़का है वो बीमार मांग रहा है, मां नहीं दे सकती रोटी, दर्द में क्या होगा, अंधा तो मर जाएगा, थोड़ा मांगता है मां नहीं दे सकती, तो आप दे दो, हाथ की बात है आपकी, भगवान की कृपा है, जिसे मैं आपको रोटी दे दी, लेने वाला भी आ गया, ये भगवान ने मौका मिला दिया, तो भगवान की कृपा समझो, फिर मौज है। है ही उसकी, भगवान की मांगते हो उसकी मांगते, नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई।